أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. فرأيت كل سعادتي فرعون poznati faraon koji se suprotstavio Allahovom poslaniku Musau alejhi selam, pa ga je Allah tebareke ve teala potopio i njega i njegovu vojsku sve do posljednjeg. وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يدا. Narod Lutov koji je činio najogavniju vrstu nemorala, pa ga je Allah tebareke ve teala kaznio kaznom kojom nikoga nije kaznio. Allah tebareke ve teala upozorava sve generacije koje dolaze nakon ovih spomenutih i mnogobrojnih drugih da ih može zadesiti pored toga što imaju veliku vlast i silu i snagu među ljudima, da ih može zadesiti ono što je zadesilo prijašnje narode. Allah tebareke ve ta'ala moćni i uzvišeni opominje nas i upozorava, i neka niko od nas ne pomisli te opomene i upozorenja ne odnose se na mene i na nas, već neka misli da je upravo ovo što je snašlo prijašnje narode moguće da snađe i nas. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. Naš uzvišeni gospodar Allah tebareke ve taala nije nas uzalud stvorio na ovome svijetu. Stvorio nas je da živimo i radimo po programu koji nam je on uzvišeni subhanahu wa taala odredio i propisao. Stvorio nas je da mu budemo u pokornosti, u itaatu, a ne u nepokornosti i griješenju i nevjerovanju. Uzvišeni subhanahu wa ta'ala na više mjesta u Kur'anu Kerimu opisuje nam šta je učinio sa mnogobrojnim narodima koji su ga uznevjerovali i koji su se uzoholili i osilili na ovoj zemlji. I spominje nam kakvom kaznom ih je uništio i spominje nam da nikoga od njih nije poštedio. Cjelokupni narodi. Allah tebareke ve teala kaže u Kur'anu Kerimu: Kezzebet qablahum qawmu Nuhin, i prije njih ulaž je utjerivao poslanike i nije vjerovao narod Nuhov. Wa ashabu Resi, i stanovnici Resa. Wa Thamud, a i Thamud. Wa Adun, a i Ad. Wa Fir'aunu, a i Faraon. Wa ihwanu Lut, i narod Lutov. Wa ashabul Ejketi, i stanovnici Ejke. Wa qawmu Tubba, i narod Tubba. Kullun kezzebe rusule, fa haqqa wa'id, svi oni su ulaž utjerivali poslanike svoje, pa se obistinilo Allahovo obećanje, to jeste njegova prijetnja. Narod Nuhov je bio prvi narod koji je počinio širk Allahu tebareke ve ta'ala, jer nakon Adama alaihi selam pa sve do pojave Nuha alaihi selam punih 10 stoljeća nije bio poznat širk među čovječanstvom. I oni koji kažu da je čovjek prije živio primitivnim životom i da je u početku vjerovao sve i svašta, pa onda došao do ideje vjerovanja u jednoga Boga, je sušta i čista laž i neistina. Prvi čovjek Adem alejhi selam je bio savršeni čovjek, Allahovo stvaranje, kojeg je Allah tebareke ve teala poučio imenima svih stvari. Wa allama Adama al-asma'a kullaha. I poučio je Adema imenima svega. Ti 10 stoljeća ljudi su živjeli u tevhidu dok se nije pojavio širk, pa je Allah tebareke ve teala poslao svoga poslanika Nuha alejhi selam, koji je boravio među svojim narodom 1000 godina 1000 godina osim 50. Dakle, 950 godina pozivao je svoj narod u čisti tevhid, Allahovu jednu i jedinu izvornu i ispravnu čistu vjeru, din islam, koja je vjera svih Allahovih poslanika i vjerovjesnika. Pa Allah tebareke ve taala kaže: "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." I nakon toga s njim nije niko vjerovao osim vrlo mala skupina njih. Pa ih je Allah tebareke ve taala, nakon što se Nuh alejhi selam sa vjernicima koji su bili uz njega ukrcao na lađu, pa je Allah nevjernike sve do jednog potopio. Wa ashabu Resi, i stanovnici Resa, to je područje Jemame, područje Neđda, koje se nalazi na sjeveru arabijskog poluotoka. Ubili su svoga poslanika i bacili ga u bunar koji su iskopali. Semud, drevni narod i veliki narod, kojim je Allah tebareke ve teala poslao svoga poslanika Saliha alejhi selam, klesali su svoje kuće u stijenama kako bi se zaštitili i sačuvali Allahove kazne, ali je nisu mogli izbjeći. Ad, jedan od drevnih naroda, kojem je Allah tebareke ve ta'ala poslao svoga poslanika Huda, živjeli su na području Hadramauta, bili su velikih tjelesa i pravili su takve palače i takve dvorce da Allah tebareke ve ta'ala kaže: Irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Da takve da se takvi na svijetu nikada pojavili nisu. Pa ih je Allah uništio zbog njihovog nevjerovanja. Firaun, poznati faraon koji se suprotstavio Allahovom poslaniku Musau alejhi selam, pa ga je Allah tebareke ve taala potopio i njega i njegovu vojsku sve do posljednjega. Ihvanu Lut, narod Lutov koji je činio najogavniju vrstu nemorala, pa ga je Allah tebareke ve taala kaznio kaznom kojom nikoga nije kaznio. Falamma jaa amruna, pa kada dođe odredba naša, ja'alna 'aliyaha safilaha, mi učinismo da ono što je bilo dole bude gore. Izvrnuo je taj narod naopačke. Wa amtarna 'alayha hijaratan min sijil, pa smo dali da po njima popada kamenje pečene gline, mendudin, koje je neprestano sipalo, musewemeten inda rabbik, a bilo je obilježeno kod gospodara tvoga, wama hiya min adh-dhalimina biba'id, a to nije daleko ni od kojeg drugog zulumčara, nepravednika. Ashabul Ejketi, to su stanovnici Ejke, koji su u laž utjerivali Allahovog poslanika Šuajba alejhi selam. Uz svoje nevjerovanje sastavili su i laž i varku i zakidanje na vagi. Kaumu Tubba, narod Tubba. Tubba je bio jedan dobar čovjek. Čovjek od vladara koji su živjeli u Jemenu. U periodu negdje oko 700 godina prije pojave posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ono što je poznato od Tubba jeste da je bio ispravan vjernik i da je došao do Kabe i tu Allahu prinio 6000 kurbana kao žrtvu. Kada je prošao pored Jesriba tadašnjeg i obaviješten da će se tu pojaviti posljednji Allahov poslanik, rekao je svoj poznati govor izražavajući svoje vjerovanje u njega iako ga nije vidio i iako ga nije dočekao. Pa je njegov narod živio u izobilju dok se nakon njega nisu izopačili, uznevjerovali, pa im je Allah tebareke ve taala dao strašnu kaznu. To je ono što se spominje u suri Sebe, gdje im je Allah tebareke ve taala podario obilje blagodati. Imali su svakovrsne plodove sa svih strana, ali kada su uznevjerovali, Allah tebareke ve taala daje da puca brana koja je držala vodu i da ih potopi i da sve uništi i da im nakon tog obilja se zamijeni džennetejhim bi džennetejhim džennetejni, druge dvije bašte zevatej ukulin hamtin, koje su u sebi imale ili koje su imale nešto malo gorkih plodova, wa eslin i tamariske, wa shay'in min sidrin qalil, i nešto od divljeg lotosa. Dakle, ni onoga što se nije moglo jest nisu imali dovoljno, kao Allahova tebareke ve taala kazna koja ih je zadesila. Allah tebareke ve taala kaže na drugom mjestu u Kur'anu Kerimu: "Wa laqad atayna Musa al-kitab." I Musa'u mi smo dali kitab. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. I učinili smo uz njega Haruna njegovim pomagačem. فَقُلْ نَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Pa smo rekli idite narodu koji niječe naše ajete. Fedemernahum tedmira. Pa smo ih, svakako nakon što nisu prihvatili opomenu, demernahum tedmira, u potpunosti uništili. To je faraonov narod, koji je bio do posljednjeg potopljen, a krenuli su da unište Musa i vjernike koji su bili uz njega. I pogledajte Allahove tebareke ve taala moći i njegove mudrosti. Kada je faraon bio na vrhuncu svoje snage, kako je zamišljao, i svoje moći i vlasti, kada je mislio da će uzeti život kome hoće i da će poklanjati kome šta hoće, Allah tebareke ve taala ga uzima i kažnjava i ponižava. Wa qaume Nuhin, i narod Nuhov, lemma kezebu rusule, nakon što su poslanike zanijekali, oni su zanijekali Nuha alaihi selam. Allah tebareke ve taala kaže kezebu rusule, zanijekali su poslanike, jer onaj ko zanijeće jednog poslanika, zanijekao je sve ostale. وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً, potopili smo ih i učinili ih ljudima poukom. I pogledajte vi do današnjeg dana kako Allah tebareke ve taala kada hoće i gdje hoće i koga hoće kažnjava, da mu se niko tome oduprijeti ne može, niti od Allahove tebareke ve taala kazne pobjeći može. وَاَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, a nepravednicima mi smo pripremili, kaže Allah tebareke ve taala, koji je jedan jedini, ali govori u svojoj veličini, mi smo pripremili bolnu kaznu koju samo on tebareke ve taala zna. وَعَادًا, i Ad isto tako, وَثَمُودَ, i Semud, وَأَصْحَابَ الرَّسِ, i stanovnike Resa, to jeste onoga bunara. وَقُرُونَمْ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا, i između njih mnogobrojne druge generacije Allah tebareke ve taala je uništio. وَكُلَّنْ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ, i svima njima mi smo primjere navodili. وَكُلَّنْ تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا, i sve smo ih do posljednjeg u potpunosti uništili. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ, oni prolaze pored mjesta na koje smo sručili užasnu kišu, to jeste kišu kamenja. أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا, zar oni to ne vide? بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا, ne, nego oni neće da vjeruju u proživljenje i oni se ne nadaju drugome životu. Allah tebareke ve taala upozorava sve generacije koje dolaze nakon ovih spomenutih i mnogobrojnih drugih, da ih može zadesiti pored toga što imaju veliku vlast i silu i snagu među ljudima, da ih može zadesiti ono što je zadesilo prijašnje narode. Ehum hajrun, jesu li oni bolji? Em kaumu tubbe'in, ili narod tubbe'a? Walladhina min qablihim, ili oni koji su bili prije njih? Ehleknahum, Allah tebareke wa ta'ala kaže, mi smo ih uništili. Innahum kanu mujrimin, zaista su oni bili zlikovci, zločinci, jer su bili nepokorni Allahu tebareke wa ta'ala, jer su se odmetli od njegove vjere subhanahu wa ta'ala. Ovo je kako ovim generacijama, tako i onima koje dolaze nakon nas, velikom poukom. Jer Allah tebareke ve ta'ala, gospodar svega i stvoritelj svega, ništa mu se suprotstaviti ne može i ništa od sebe njegovu kaznu odagnati nije u stanju. Njegove vojske samo on uzvišeni tebareke ve taala poznaje. Nekada je Allahova vojska vidljiva i očita, očituje se u vodi koju Allah tebareke ve ta'ala šalje protiv nepokornih mu naroda. Nekada u jakim i snažnim vjetrovima koje Allah tebareke ve ta'ala kada, kome i gdje hoće šalje. Nekada u jakim potresima, nekada u kamenju koje s neba silazi, nekada u pticama koje su Allahu tebareke ve ta'ala u službi, nekada u strašnom i zaglušujućem glasu, glasu koji zaledi krv u krvnim žilama, nekada u gromovima i munjama, a nekada u vatri. Pa ko je taj koji zna Allahove vojske? وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوُ. A vojske gospodara tvoga samo zna on uzvišeni. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَ لِلْبَشَرِ. A to je samo opomena. To je samo opomena čovječanstvu. Allah tebareke ve ta'ala nam, pored toga što nas opominje na kazne kojima je kaznio pređašnje narode, govori i kako ih je kaznio, da bismo se pobojali Allaha tebareke ve ta'ala, da bi otvrdilo srce, se omekšalo, da bi oko koje je prestalo plakati u ime Allaha tebareke ve ta'ala suzu pustilo, da bi se čovjek svome gospodaru Allahu tebareke ve ta'ala vratio. Od toga nam Allah tebareke ve ta'ala kaže i opisuje, a navodimo samo primjere, a ostaje na nama svima da Kur'an učimo, posebno u mjesecu koji je pred nama, a to je mjesec Ramazan, jer je to mjesec Kur'ana u kojem je objavljen, a i u svakom drugom mjesecu. Kaže tebareke ve ta'ala, كذبت ثمود وعاد بالقارعة. Zanijekali su i Semud i Ad čas neizbježni, to jeste smak svijeta i nakon toga sudnji dan. فَأَمَّا ثَمُودُ, što se tiče Semuda, فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَ, uništeni su strašnim glasom, tako da su osvanuli nepomični. Ništa ih nisu njihove kuće koje su klesali u stijenama mogle zaštititi od Allahove kazne. وَأَمَّا عَادٌ, a što se tiče Ada, فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَ, uništeni su žestokim ledenim vjetrom, سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ, kojeg je nad njima podčinio, سَبْعَ لَيَالٍ, sedam noći, وَسَمَانِيَةَ أَيَّامٍ, i osam dana, حُسُومًا, koji je neprestano puhao i koji ih je uništavao, فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا, pa vidiš narod u tom vremenu kako je povaljan, كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَ, kao da su šuplja palmina debla, فَهَلْ تَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَ, i vidiš li je li iko od njih ostao. Dakle, ništa nisu značili kod Allaha tebareke ve ta'ala, niti su ikakve vrijednosti imali. I pogledajte toga čuda. Taj narod koji je decenijama pravio, gradio, sticao i zarađivao, svoj trud i napor ulagao, vidimo da u jednom času sve to propada. I ako ostanu iza kazne Allahove tebareke ve ta'ala ili njegove opomene, ostaju na prosjačkom štapu, a ako budu uništeni, svakako ono što je pred njima od sudnjeg dana i džehennema je puno i neizmjerno teže i gore za njih. Allah tebareke ve ta'ala, moćni i uzvišeni, opominje nas i upozorava I neka niko od nas ne pomisli, te opomene i upozorenja ne odnose se na mene i na nas, već neka misli da je upravo ovo što je snašlo prijašnje narode moguće da snađe i nas. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا, i kada dođoše poslanici naši, to su bili meleki koje je Allah tebareke ve ta'ala poslao svojem poslaniku Lutu alaihi salam. Lutan, kada dođoše Lutu, si'e bihim وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا, on se ražalosti i bi mu teško. وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ, i rekoše mu, ne boj se i nemoj da budeš tužan. إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ, mi ćemo tebe spasiti, a i tvoju porodicu. إِلَّا مْرَأَتَكَ, samo nećemo spasiti tvoju ženu. كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ, jer je ona od onih koji će biti uništeni. Pored toga što je bila žena Allahovog poslanika Luta alejhi selam, ona nije vjerovala i ništa joj neće to koristiti što je bila s njim u braku. Inna munzilun, tada mu rekoše, inna munziluna ala ehli hadhihi alqaryati rijzan min as-sama, mi ćemo spustiti na stanovnike ovoga mjesta kaznu s neba. Bima kanu jefsukun, zbog toga što su najogavnije grijehe činili. Walaqad tarakna minha ayatan bayyina, i mi smo od njih učinili jasan ajet, pouku mnogima. Li qaumin yaqilun, narodu koji pameti ima. Nakon što su uništeni tom najvećom kaznom, Lutov narod, pošto je izvrdnut naopako i po njemu kamenje s neba palo, na tome mjestu Allah tebareke ve ta'ala je učinio baruštinu i učinio mrtvo more da bude poukom generacijama do sudnjega dana. Wa ila medjene hahum šuaiba, a i Medjenu poslali smo njihovog brata koji je dotada bio njihov brat, ali kada su uznevjerovali, onda više nema bratstva. Šuajba. Faqala ja qawmi abudullahi varđul jevmel ahir, pa im reče, o narode moj, Allahu ibadet činite i vjerujte u sudnji dan. Wa la ta'asav fil ardi mufsidin, i nemojte nered po zemlji činiti. Fa ahadathumur rajfa, pa ih je zadesio strašan potres. Fa asbahu fi darihim jathimin, pa ostadoše ili osvanuše u domovima svojim nepomični. Zadesio ih je strašan potres i zadesila ih je strašna, zadesio ih je strašan zvuk i na njih je Allah tebareke ve ta'ala poslao munje. Upravo zbog toga što su tu vrstu kazne zaslužili. Rekli su svome poslaniku Šuajbu, mi ćemo te protjerati iz naše zemlje. Pa je njih Allah tebareke ve ta'ala nesigurnim učinio na zemlji kojom su hodili, na kojoj su stajali. Pa im je tu zemlju žestoko zatresao. Pa nisu vjerovali Allahovog poslanika Šuajba alejhiselam. Ponižavali su ga. Htjeli su ga zaplašiti. Pa ih je Allah zaplašio i kaznio strašnim zvukom. I nakon toga poslao je na njih, nakon što su rekli, ako istinu govoriš, neka na nas siđe kazna s neba. pa im je Allah dao kaznu s neba. Te su ih munje šibale, da im je smrt dražom bila. Wa aden wa semude, a i Ada i Semuda. Wa kad te bejjede lekum min mesakinihim, i vama su jasno se pokazali ostaci njihovih domova. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, šeitan im je uljepšao njihova djela. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, pa ih je skrenuo s pravog puta. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ, iako su bili razboriti, ali im ta pamet nije koristila. Koristili su tu svoju pamet kako će sebe što bolje obskrbiti na ovom svijetu. Kako će što više uživanja provesti. Koristili su Allahove blagodati u provod protiv Allaha tebareke ve taala. Umjesto da stiču halal, oni su sticali haram. Umjesto da jedu i piju Allahove blagodati koje im je dao, oni su jeli i pili haram. Umjesto da svojim glasom uče Allahovu knjigu, oni su pjevali šeitanov govor i svirali i zabavljali se. Umjesto tu pamet svoju da upotrijebi Allahu tebareke ve taala u pokornosti, oni su tu pamet upotrijebili u nepokornosti. Wa Karuna wa Fir'aun, i Karuna i Faraona. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ, Musa im je došao sa jasnim dokazima. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ, pa su se uzoholili na zemlji. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ, ali Allahu nisu mogli umaći. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ, i sve smo mi njih njihovim grijesima kaznili, to jeste zbog grijeha njihovih. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, i ima ih na koje smo poslali vjetar pun pjeska, kao što je bio Ad, narod Hudov. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, a ima ih koje je strašan glas, zvuk uništio, kao što je bio Semud, narod Salihov. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ, a ima ih koje smo u zemlju utjerali, kao što je bio Karun. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, a ima ih koje smo potopili, kao što je bio Faraon i njegove vojske, kao što je bio narod Nuhov, koji nije vjerovao. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, a Allah njima nepravdu nije učinio, وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, već su oni sami sebi nepravdu učinili. Ovo su neke od pouka i neka od kazivanja koja nam Allah tebareke ve taala spominje u pogledu proteklih naroda. Pa šta misle ovi današnji ovdašnji koji pored nevjerovanja u Allaha tebareke ve taala kod sebe su sastavili mnogobrojne grijehe koji su se našli pojedinačno u proteklim uništenim narodima? Zar misle ovi da mogu Allahu tebareke ve taala umaći i da se od njegove kazne mogu uskloniti i zaštititi? Zaista je u ovome jedna velika pouka da čovjek još više Allahu tebareke ve taala bude predan, da poveća dobra djela koja su na sve strane omogućena da ih čovjek radi, da uzme pouku iz ovoga, da te obe dođe i pokaje se Allahu tebareke ve taala prije smrti i da u ostatku života radi onako kako je Allah tebareke ve taala zadovoljan.